La denominació d'origen Alella es promociona aquests dies en el Congrés Sant Sebastià en Gastronòmica que se celebra a Donosti fins dimecres 23 de novembre. Ho fa a través del celler tianenc de Joaquim Batlle, que està participant en l'estand del Departament d'Agricultura de la Generalitat. Allà mateix s'hi ha organitzat una barra de vins de Catalunya on els visitants i congressistes poden tastar els productes dels diferents cellers. La participació té com a objectiu la difusió de vins i caves de Catalunya en el marc del Congrés, aprofitant el concurs estatal de sommeliers que es durà a terme durant aquests dies. El viticultor tianenc Joaquim Batlle ha valorat la participació en aquest tipus d'actes i les accions per obrir-se forat en el mercat. S'ha de reivindicar i cada dia hem de cridar més i cada dia tindrem més clients i més restauradors que s'ho creguin, perquè és que és veritat, es pot demostrar, és que no cal fer gaires coses per demostrar-ho. El producte és bo i el que fa falta és que la gent s'ho acabi de creure. El Congrés Gastronòmica de Sant Sebastià arriba aquest 2011 a la seva 13a edició amb una ideologia basada en la professionalitat, la innovació en tots els fronts i l'atmosfera lúdica. L'objectiu és servir d'aparador tant a les noves tendències gastronòmiques com dels nous formats de ponències adequats a les necessitats del segle XXI. En aquest sentit, s'emmarca l'exposició del vi del celler tianenc de Joaquim Batlle, un producte ecològic i respectant l'entorn en el qual es conrea. El celler nosaltres ho vam començar l'any 2000-2001. Bueno, les vinyes van plantar. Vam començar el 2006 i en aquest temps hem posat moltes ganes, molta il·lusió, molt esforç, que és el més important, no? I bueno, hem tret un producte de molta qualitat, que és el que volem. I volem encara millorar-lo molt més. Mirem amb el temps, anem aprenent. Cada dia aprenem molt més, saps? Joaquim Batlle i 17 cellers més catalans participen a la mostra basca de la mà de l'empresa pública promotora d'exportacions catalanes Prodeca. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.